Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Z ostatniej płyty pod tytułem Emisja Trio Trójmiejskie, czyli grupa Popsysze w utworze Atmosfera. Thank you. słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie, pozostając wierny pewnym estetycznym zasadom, które obowiązują w naszych spotkaniach. Grupa Underworld z okresu, gdzie próbowała, właściwie poszukiwała swojej formuły. Posłuchajmy utworu River of Bass. Thank you. Przeniesiemy się jeszcze raz, drodzy państwo, do Trójmiasta. Posłuchamy grupy Kiev Office w utworze Dwupłatowce. Kontynuując rozpoczętą jakiś czas temu odsłonę dubowego oblicza grupy Killing Joke, dziś posłuchajmy utworu Exorcism in Dub. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie. Do zbilansowania energetycznego dorzucamy utwór grupy Czechosłowakia pod tytułem Wszystko. I tak, proszę Państwa, troszkę mrocznych klimatów też nie zaszkodzi. Przed Państwem kabaret Nocturne i Occult Spells. We'll be right back. aptece nocnej czas na trochę awangardy, która zresztą okazuje się, daje sobie doskonale radę, zwiększając grupę tych, którzy są zwolennikami i słuchaczami formacji Wędrowcy Tułacze Zbiegi. Dzisiaj utwór pod tytułem Przebijacz Gór. Thank you. związany dla nas świat.